בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הקלטה שנייה של הלכות עירובי תחומין, הלכה ה', מאות כ' עד סוף ההלכה. ועתה אבוא נבוא בחסדי השם ובישועתו הנפלאה לבאר עניינים אלו כפי אשר יכוננו השם בהחמה וחסדיו העצומים, ונחזור לענייננו. חף. והכלל, כי כל הדרכים הם בבחינת חיצוניות, כי ישיבה בבית זה בחינת פנימיות, שיושבים בביתו בפנים, והולך בדרך הוא בחינת חיצוניות, שהולך בחוץ בדרך, וזה בחינת בשבטך ובביתך ובלכתך בדרך, הנאמר בקריאת שמע. כי המשכת האמונה שהיא בחינת קריאת שמע צריכה להיות על ידי שני בחינות אלו, שהן בחינת בשבטך בביתך ובלכתך בדרך, שהן בחינת פנימיות וחיצוניות, שעל ידי שניהם די כאן נמשכת האמונה בשלמות כנל. והילוך בדרך שהוא בחינת המשכת האור מבחינת הייחוד החיצון, בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים כנל. כי בשביל זה די כאן צריכים ללך בדרך, מחמת שצריכים להמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים חדשים. על כן צריכים ללך ולטלטל מנקודת מקום זה לנקודת מקום אחר, כדי להמשיך צמצום חדש כפי אותו המקום האחר שבא לשם. כי כל הצמצומים צריכים לקבל מבחינת תכלית הצמצום הגשמי ביותר, שבכל הצמצומים שהוא הארץ והאפר הגשמי הזה שאנו הולכים עליו, שהיא כלולה מכל הצמצומים כולם, כי הוא בחינת נקודת המרכז של כל העולמות, שהוא בחינת תכלית הצמצום מכל הצמצומים, והיא כלולה מכל הצמצומים. ובכל נקודה ונקודה מהארץ הזאת נמשך צמצום אחר, כפי הקווים הנמשכים מנקודת המרכז למעלה על עליונות כדור הארץ. שאף על פי שלמטה בנקודת המרכז, ששם התחלת כל הקווים, שם הכל אחד, אבל כל מה שנמשכים למעלה מתרחקים זה מזה יותר, עד שבעליונות הכדור שם הקווים רחוקים זה מזה. וכן כשהולכים ציור הקווים במחשבתו עד הגלגלים, מתרחקים יותר. וכל מה שמתפשטים למעלה למעלה בעולמות העליונים מתרחקים יותר ויותר. ועל כן בכל נקודה שעל הארץ, אף על פי שלמטה בנקודת המרכז, כולם יוצאים ממקום אחד, אף על פי כן יש שם צמצום אחר כפי הרוחניות אלוקות הנמשך לשם מלמעלה, מבחינה מיוחדת, כפי מקום הנקודה הזאת, כפי הקו הנמשך ממנה למעלה. כי למעלה הקווים רחוקים זה מזה מאוד מאוד כנל. וכל זה מובן בחוש למשכיל קצת. והציור כזה. ציור של גלגל. כבר מבואר מזה במקום אחר. ועל כן האדם בהילוכו בכל פסיעה ופסיעה שהולך ובא על נקודה אחרת, ששם יש צמצום אחר. כי שם נמשך רוחניות אלוקות מבחינה אחרת כפי המקום בעולמות העליונים המכוונים כנגד הנקודה הזאת. ועל כן צריכים שם צמצום אחר וכנל. ובשביל זה מוכרח האדם לפעמים להילך בדרכים כדי שיבוא למקומות אחרים ששם מסוגל לעשות צמצומים אחרים חדשים כפי המקום ההוא כנל. וזה בחינת הליכת ישראל במדבר 40 שנה כדי לקבל את התורה. והמשכן הלך לפניהם, ועל פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. כי הם היו צריכים להמשיך האמונה מחדש לתקן חטא אדם הראשון שפגם באמונה כנל, שזהו היה עיקר קבלת התורה. בשביל לגלות את העצות שמהם גדלה אמונה וכנל. ולזה צריכים תחילה להמשיך בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים חדשים כנל. על כן הוכרחו בכל פעם ללך ולנסוע ממקום למקום על פי השם, כדי להמשיך בכל פעם רוחניות אלוקות לתוך צמצומים חדשים, כפי אותו המקום שבאו לשם בכל פעם כנל. שעל ידי זה זכו שנמשך לשם פרנסה קדושה שהוא אמן שירד להם בכל מקום שבאו לשם. שעל ידי זה היו מצחצחים נשמתם, שעל ידי זה זכו לחתור ולגלות המים עמוקים שהם העצות קדושות, שהם המצוות שקיבלו בכל המקומות ההם. ועל כן המשכן הלך לפניהם, כי המשכן הוא בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים, שזה עיקר מעשה המשכן וחיליו כנל. ועל כן נקרא המשכן לשון המשכה, בחינת מושכני אחריך נרוצה, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. היינו בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים שנמשכים על ידי כל פרטי המשכן וחיליו וקרסיו וקרשיו, עמודיו ועדנה וכו', מנורה ושולחן וארון וכפורת וחורבים וכו', שכולם היו ציורים וצמצומים כדי להמשיך עליהם רוחניות אלוקות לתוכם, כדי לזכות על ידי זה לקבלת התורה שהוא העצות כנל. חף א', וזה כנר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחת מוסר. תוכחת מוסר הם רק בחינת דרך חיים, דרך דייקה, שנמשך מבחינת המשכת רוחניות אלוקות. כי המשכת רוחניות זה בחינת התורה שממשיכים לצדיקים, שאין יוצא משם עצה לעבודת הבורא ידבח, רק התעוררות ותוכחה ומוסר שמעוררים לעבודת השם. אבל אין יוצא משם שום עצה עדיין. וזה החילוק שבין נבואת כל הנביאים לנבואת משה וכו'. וזהו החילוק גם עכשיו בין הצדיקים, שיש צדיקים שכל ספריהם ודבריהם הם רק התעוררות. ואף על פי שזה טוב מאוד, אבל אף על פי כן עדיין הם מקבלים משם עצה. אבל עיקר הוא הצדיקים שזוכים לקבל מתורתם וספריהם עצות, שזהו בחינת נבואת משה שנתן לנו את התורה שהיא כולה עצות שנמשכים מייחוד הפנימי וכו'. חף ב' אבל באמת, גם עכשיו שנתן לנו את התורה שהיא כולה עצות כנ"ל, אף על פי כן עדיין צריכים עצות לעצות אלו. דהיינו שעדיין צריכים עצות ותחבולות איך נזכה להתגבר לקיים מצוות ציצית ותפילין בשלמות, ולהינצל מניוף וערעורים. ואלו העצות הם עד אין סוף. ובזה עוסקים כל הצדיקים שבכל דור. וזה בחינת תורה שבעל פה, בחינת משמרת למשמרת, בחינת ואיזן וחיקר שעשה אוזניים לתורה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ואף על פי כן עדיין צריכים עצות בכל פעם כאשר אנו רואים בחוש, שכבר כל התורה מסורה בידינו שהיא כולה עצות, ואף על פי כן זעירין אינון שמקיימין את מצוות התורה בשלמות, ומכירין כראוי את מי שאמר והיה העולם. ואפילו בדורו של משה היה מה שהיה, 10 ניסיונות ניסו וכו'. והכלל, כי כל מה שנתגלה עצה קדושה להכיר את השם יתברך, תכף את זה לעומת זה עשה אלוקים, שהסתרחה מתגברת כנגד אותה העצה לקלקלה חס ושלום. ועל כן באמת צריכים מלחמה חדשה בכל פעם. אבל אף על פי כן אתה מרום לעולם השם, כי בוודאי עצת השם לעולם תעמוד, ועצתם של הסתרחה תתבטל. בבחינת עוצו עצה ותופר, בחינת עצה נבערה. אבל עיקר התיקון יהיה על ידי משיח שיבוא במהרה בימינו, שאז ימשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים נפלאים חדשים כאלה, עד שיזכה להמשיך עצות עמוקות מאוד הנמשכות מייחוד הפנימי הגבוה מאוד מאוד, הנמשך מבחינת עתיק, כמובן בכתבי הארי, שאין מי שיש בכוחו שימשיך עתה מוכין על ידי ייחוד הפנימי, מבחינת עתיק כי אם משיח. ואז כשימשיך המויכין משם, אז יתגלו בשלמות בחינת המים עמוקים עצה וכו'. וכמו שכתוב, ונחה עליו רוח השם וכו', רוח עצה. וכמו שכתוב, ויקרא שמו פלא יועץ, שיתגלו עצות עמוקות ונפלאות כאלה עד אין סוף. שיהיה בלתי אפשר לסתרחה לסותרן בשום אופן בעולם. כי העצות שימשיך משיח במהרה בימינו יהיו עד אין סוף ואין תכלית. ואז יתקיים עצת השם לעולם תעמוד בחינת כי השם צבקות יעץ ומי יפר. כי אז יתגלו העצות שלמות ועמוקות שעל ידם יקיימו ישראל את התורה כל ימיהם לעולם. אשר עצות כאלו לא נתגלו עדיין בעולם. ועל כן בוודאי התורה הקדושה שלנו לא תשתנה כלל בימות המשיח אפילו נקודה אחת. ואף על פי כן תתחדש התורה אז לגמרי כאילו ניתנה אז. כי אז נזכה לקבל חידושים דאורייתא כאלה, שעל ידי זה נזכה כל אחד ואחד לפי מדרגתו לידע עצות שלמות ועמוקות, באופן שיזכה בכל פעם להתגבר על מה שצריך להתגבר ולזכות לקיים את התורה בשלמות. ועל זה נאמר, וחרתי להם ביום ההוא ברית חדשה, לא כברית הראשונה אשר הם מהפרו את בריתי. ועשירותי את לב אבן וכו', ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו. ואז יהיה עיקר התיקון של חטא אדם הראשון. ועל כן אז באמת התבטל הגלות והטלטול שהוא בשביל תיקון האמונה כנל. כי אז התקנו הרגלין בבחינת אדמתו רגלין ברגלין, בחינת ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. כי אז התגלו והתקיימו העצות בתכלית השלמות, שמעיקר גידול האמונה ושלמותן עיקר תיקון הרגלין כנל. חף ג' וזה בחינת שבת. כי הייחוד הפנימי אי אפשר לעשות כי אם על ידי טעות הדלתת הכנל, שנעשה על ידי בחינות הנל. והכל כפי מעלת הצדיק הגורם הייחוד הפנימי, כמובן בכתבים וכנל. ועל כן כל ההתחלות קשות, כי בתחילה קשה מאוד להמשיך רוחניות, מחמת שעדיין אין לו שום כלי וכו', וכנל. ועל כן כל התחלות התיקון צריכים להתחיל משבת, כי שבת אגין על אדם הראשון. כי איתה בכתבים, שמעלת שבת הוא שאז עולין העולמות בעליות נפלאות על ידי קדושת היום בעצמו בלי טעות הדלתת הכלל. וזה מבואר ומובן שעליית העולמות הם על ידי קריאת שמה ותפילה בחול, שעל ידם נמשך הייחוד הפנימי על ידי בחינה הנ"ל. ובשבת עולין העולמות מעצמן. נמצא שבשבת נעשה ייחוד הפנימי בעצמו בלי טעות הדלתתא, ועל כן אז אין שום שליטה לחיצונים. והיא התייחדת והתפרשת מסיתרא אחרא וכו', ועולין הרגלין מהקליפה. כי בשבת נמשך הקדושה מעצמו מבחינת תכלית התיקון שיהיה לעתיד, שהוא בחינת האור הנמשך מבחינת עתיק. כי בשבת הוא בחינת התגלות תורייתא דעתיק הסתימה, כמו שמובא בדברי רבנו ז"ל. אך אף על פי כן, לאו כל אדם זוכה לקבל הערה הזאת, אפילו בשבת, כי אם מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. והכלל, כי אף על פי שבשבת נמשך אור גדול ונפלא מאוד מחמת קדושת היום בעצמו בלי טעות הדלתת הכלל, אף על פי כן אין מי שיוכל לקבלו בשלמות, רק כל אחד מקבל מהאור כפי מה שהכין עצמו בששת ימי החול. ואז כפי ההכנה, כפי מה שקידש ותיאר את עצמו בששת ימי החול, כן זוכה לתוספת שבת, דהיינו שיקבל מהאור הקדוש הזה נמשך בשבת מלמעלה בלי טעות הדלתת. אבל על כל פנים כל אחד מישראל, כל מי שנקרא שם ישראל עליו, כל זמן שיש לו איזה חלק בקדושת ישראל, נמשך עליו הערה מקדושת שבת, שעל ידי ההערה הזאת יש לו כוח בכל מקום שהוא לזכור בשם יתברך ולשוב אליו יתברך אם ירצה להמשיך על עצמו הערי. והכלל שהחילוק הוא בין חול לשבת, שבכל הסתרה אחת מתגברת וצריכים עצות רבות לעמוד כנגדה. ובפרט מי שקלקל חס ושלום, כמו רוב העולם מחמון אל יצלן. והעצות שהם בחינת מים עמוקים הנעל אי אפשר להמשיכם, כי אם על ידי שיעשה ייחוד הפנימי. והאדם מחמת חלישותו ומיות עבודתו, בפרט כשפגם, בוודאי אין בכוחו לעשות ייחוד פנימי להמשיך משם עצות כפי מה שצריך. אבל כשמגיע שבת, אזי נמשך עליו הערה גדולה מייחוד הפנימי מטעות הדלעלה, שאם ירצה, להמשיך אחריה בחינת מושכני אחריך נרוצה, יכול לקבל עצות נפלאות משם. כי בחול אין נמשך בקביעות מלמעלה כי אם ייחוד החיצון, אבל בשבת נמשך מלמעלה מייחוד הפנימי. אבל בין בחול בין בשבת, על כל פנים צריכים להמשיך על עצמו האור. רק שבחול אפילו כשממשיכים על עצמו האור, עדיין אין יודעין ממנו עצה, כי נמשך רק מחיצוניות. אבל בשבת כשממשיכין האור הבא מלמעלה יודעין על ידו עצות נפלאות. ומחמת שגם זה קשה לקבל לפי גשמיות האדם, על כן צריכין לבוא על שבת לצדיקים, כדי לקבל על ידם קדושה תוספת שבת. ועל כן גוי ששבת חייב מיתה, כי אין בו כוח לקבל קדושת שבת כלל. אדרבה, יקלקל חס ושלום גם מהערה הזאת, והתחזק אמונות כוזביות שלהם שהם סיטרא דמוטה. ועל כן לא נתתו לגויי הארצות וכו' כלעמך ישראל וכו' ברית עולם. חף ד' ועל כן בשבת אין צריכים ללך בדרכים, כי בשבת אין צריכים לגלות האמונה על ידי המשכת רוחניות אלוקות, שהוא בחינת כלליות הבריאה שהוא צמצומים, שזהו בחינת למתת מלאכות המשכן, שהוא בחינת התגלות התורה של מוסר לבד שאין בה עצות, שזהו בחינת הילוך בדרכים, בחינת דרך חיים וכו' כנל. כי בשבת נתגלה הרע מאורייתא דעתי כסתימה שהיא כולה עצות, ואין צריך לטלטל עצמו להמשיך רוחניות כדי לתקן הרגלין כדי לגלות העצות. ועל כן בשבת עולין הרגלין בבחינת אם תשוב וכו'. חפה. ועל כן בשעת כניסת שבת קונה שביטה לילך עד 2000 ממש הוא תחום שבת. זה בחינת שני האלפין של שני שמות אקה, בחינת אחרש והאלף חכמה. בחינת אלף חכמה, אלף בינה. בחינת 2000 בעמה. סביב של 48 הרי מקלט של הלוויים שהם בחינת קריאת שמה שהוא אמונת הייחוד. ששש הרי מקלט כנגד שישה תיבות שבפסוק שמה ישראל. ושערי 42 הרי הלווים הם כנגד 42 תיבות שבפרשת ואהבת וכו'. חפבב. כי משה שאל תחילה את השם מטבח ואמרו לי מה שמו וכו'. והשיב לו אהקה אשר אהקה. זה בחינת המשכת רוחניות אלוקות וכו'. שהוא בשביל להמשיך על ידי זה העצות הנמשכים מייחוד הפנימי, שזהו בחינת אהקה אשר אהקה. כי אהקה זה בחינת ייחוד העליון של חוכמה ובינה, שיש שם שתי פעמים אהקה, בחינת ייחוד הפנימי וייחוד החיצון. וזהו אהקה אשר אהקה, שעיקר ההמשכה של תכלית ההתגלות, שהוא בחינת המשכת רוחניות, הוא בשביל אהקה השני, כדי לעשות ייחוד הפנימי וכו'. חפזיין. וזה בחינת מה שנחלקו רבותינו ז"ל. אי תלמוד גדול ממעשה, אי מעשה גדול. ולא הכריעו. כי שניהם אמת. כי תלמוד גדול שמביא לידי מעשה, כי על ידי התורה שלומדים ממנה עצה וכו' לקיים התורה. אבל יש תורה שאין יוצא משם עצות רק שהוא תוכחת מוסר. ואף על פי שגם זה טוב מאוד. אבל מלימוד כזה בוודאי מעשה גדול. כי עיקר הלימוד הוא מוסר שיקיים התורה. או כשהוא מקיים התורה בעצמה, בוודאי טוב יותר. אבל הלימוד שהוא עצות הוא טוב יותר, כי בלי זה לא ידע כלל לקיים. וגם כי לימוד הזה נמשך מייחוד הפנימי והוא כולל כל העצות. כי בעסק התורה כלולים כל העצות. על כן בוודאי הוא גבוה יותר. אבל הלימוד הנ"ל שהוא בחינת תוכחת מוסר, שנמשך מייחוד החיצון, בוודאי מעשה גדול שנמשך מייחוד הפנימי. ואף על פי כן גם זה צריכים מאוד, כי איך אפשר לעשות ייחוד הפנימי בלי המשכת וכו' שהוא בחינת ייחוד החיצון, ועל כן שניהם כאחד טובים. חפחת. וזה בחינת אכילת מצה בפסח. כי עיקר הגאולה של פסח הוא משבת, שזו בחינת שבת הגדול. כי גם בפסח הוא התערות הדלאלה כידוע. וזה נמשך מקדושת שבת שאז היא התערות הדלאלה לבד. ואף על פי כן היה להם איזה מצוות, כי הגאולה היה בהכרח על ידי שהם יהיו נמשכים אחריו. ועל כן מחמת שהוא, על ידי טעות הדלאלה, על ידי זה אסור החמץ, וצריכים לאכול מצה. כי מצה הוא מאכל מלאכים, כי הוא בחינת מן, בחינת עוגה שהוציאו וכו'. ומן הוא מאכל מלאכים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכשהחיות נמשך בבחינת טעות הדלאלה, ובבחינת חיות המלאכים, ולמטה יוכל להתקלקל חס ושלום, וצריך תיקון על ידי טעות הדלטטה. ובפסח בתחילת התיקון שאז הוא רק טעות הדלאלה, אין לנו כוח כי אם לשמור השפע כל זמן שלא נתגשמה למטה בבחינת חמץ. שאז אנו שומרים אותה בבחינת מצה שהוא מאכל מלאכים בחינת עונג שבת, בחינת מן שמצחצח הנשמה. כי תכף כשיורד למטה, שנשתהה עד שנתחמץ חס ושלום, שוב אין כוח לתקנו כי אם על ידי התורה שהיא בחינת התאות הדלטטה, שזה לא זכינו עדיין. על כן דייקה בפסח יש חילוק בין חמץ למצה מה שאין כן בכל השנה. כי בוודאי חמץ בפסח דייקה הוא היצר הרע, שנקרא שעור שבייסה. מחמת שאז הוא התאות הדלאלה בלי התאות הדלטטה. שאז יש לנו כוח על ידי אור העליון היורד מלמעלה לשמור איסה מחמץ מהעצר הרע, מסעור שבאיסה. ואם חס ושלום מתחמץ שוב, אין לנו כוח לברר ולתקן. כי הוא בחינת עץ הדעת טוב ורע. אבל בכל ימות השנה אין נמשך עלינו הערה גדולה כל כך מלמעלה, ובוודאי אין כוח בידינו לעשות האיסה מצה בחינת מן, כי זה אין נעשה כי אם על ידי האור הנמשך מלמעלה בפסח, ועל כן בכל השנה אין חילוק בין חמץ למצה, כי אין בכוח בידינו לשמור האיסה מהסטרה אחרא כי אם על ידי כוח התורה, שהיא בחינת התערותא דלתתא, שעל ידי זה די כן יתקן המאכל. ואז אין חילוק עוד בין חמץ למצה, כי בהכרח שתהיה נמשכת השפע למטה בבחינת מאכלים של עולם הזה, רק שאנו מתקנים אותם על ידי התורה, על ידי הרשימה מייחוד הפנימי והבן, וצריך ביור. חפתת. ועל כן כל הקורבנות באים מצה, כי הם באים לחפר שזהו בחינת פסח. ועל כן בשבועות שהוא קבלת התורה מביאים שתי הלחם מחמץ. ועל כן גם בפסח אין חיוב מצה כי אם בלילה הראשונה. ועל כן גם התודה בא חמץ, כי כל הניסים נמשכים מקץ האחרון. ועל כן כל הקורבנות בטלין חוץ מקורבן תודה. למד. וזהו ספרת לכם במחורת השבת, כי נקרא שבת כנל. ואז מבין עומר סעורין שהוא מאכל בהמה, כי אחר יום ראשון נסתלק האור כנל. ועל כן הקורבן צריך שיעבור עליו שבת אחת, כמו שכתוב, שבעת ימים יהיה עם אמו, ומיום השמיני והלאה וכו'. כי הקורבן הוא בחינת המשכת רוחניות, שמתחילים לתיקון מחדש, שזה אי אפשר כי אם על ידי שבת. וזה תספרו 50 יום, כי העיקר לקבל מיום ה-50 שהוא בחינת שער ה-50, שישיג משיח במהרה בימינו, שהוא האור מעתיק הנמשך על ידי משיח, וכל שורש התורה נמשך משם. אבל עכשיו נמשך משם רק כערה מועטת בהיעלם גדול, כי עדיין אין מי שישיג זה השאר, כי אפילו משה רבנו עליו השלום לא ישיגו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וכמו שכתוב, ותחסרהו מעט מאלוקים. ועל ידי השגת זה השאר הנון, אז יזכה לידע בחינת דרכי השם, בחינת צדיק וטוב לו וכו', הנאמר בסוף התורה, שזהו עיקר שלמות התיקון. כי כפי המים עמוקים עצה שממשיך ממקום גבוה יותר, כן זוכה אחר כך לכל בחינות התיקונים הנאמרים בתורה הנ"ל, שעיקר שלמות התיקון הוא כשזוכים לבחינת קישור המרכבה שהוא תיקון המשפט, שהוא בחינת השגת צדיק וטוב לו וכו', שזהו בחינת שער ה-50 הנעלם עתה בעוונותינו הרבים. למד א. וזהו בחינת 4 מחנות הדגלים שהלכו ישראל בכל מסעיהם ב4 מחנות הדגלים, שהם 12 שבטי קה, שהם בחינת קישור המרכבה שהיא כלולה מ4 מחנות כידוע, שהם בחינת 4 מלאכים שסימנם ארגמן, שהם בחינת קישור המרכבה, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל, שעל ידי זה תיקון המשפט כמו שכתוב שם. וזהו שבטי עיקה עדות לישראל, כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד וכו', כי 4 כיסאות למשפט נתקנין על ידי שבטי עיקה שהם 4 מחנות, שהם מבחינת קישור המרכבה. כי כל זמן שלא נתקנין כל התיקונים הנ"ל בשלמות, עד שזוכין לתיקון המשפט, מבחינת קישור המרכבה, אזי גם האמונה עדיין לא נתקנה בשלמות, כי כל זמן שיש עדיין איזה פגם הברית חס ושלום, עדיין אין האמונה בשלמות, כי אבא עתליה כמבואה במקום אחר. ועל כן עיקר התיקון כשממשיכין האור מייחוד הפנימי, מבחינת עתיק, שעל ידי זה משיגין שער 50, שעל ידי זה זוכין לתיקון המשפט, ואז ניתקן הכל בשלמות, כמו שיהיה בימי משיח שיבוא במהרה בימינו אמן. למד ב. ועל כן כי תרגו המלאכים, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מאלוקים וכו'. כי הם מקטרגין על גודל השגת ישראל, ואחר כך פוגמין מה שפוגמין חס ושלום. אבל הם בעצמן השיבו לעצמן תשובה בהיעלם. כי כתרוגם הוא רק עכשיו, שעל ההשגה של עכשיו נאמר ותחסרהו מעט, שלא השיג עדיין בחינת שער 50. אבל לעתיד שיהיה משה הגואל צדק, כי משה הוא בחינת משיח, ישיג את שער החמישים ואז יתקן הכל ולא יוכלו לקטרג כלל. כי כל כתרוגם הוא רק כל זמן שנאמר ותחסרהו. אבל העתיד כולם ידעו על מעלת ישראל ויהיה מחיצת הצדיקים לפנים ממהלכי השרת, כמו שכתוב כעת וכו'. כי אז כשישיג משיח שער החמישים וימשיך לנו יצאות עמוקות משם, אז לא נפר את התורה לעולם, בחינת וחרתי להם וכו' כנל, ועל כן יתבטל כתרוגם. למד ג' ועל כן בשבת אסור ללך בדרך חוץ לתחום שבת. כי כבר מבואר היטב שעיקר הדרכים שבזה העולם הם בשביל בחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים כנל. והמשכת רוחניות זהו בחינת למתת מלאכות כנל. שזהו בחינת כלליות הבריאה שהייתה בימי החול בששת ימי המעשה, שבהם ברא השם יתברך את כל הבריאה. כי כל הבריאה נמשכת מבחינת ייחוד החיצון שהיא בחינת המשכת רוחניות וכו'. כי מבחינת ייחוד החיצון נמשך החיות והקיום לכל העולמות כנל. אבל בשבת לא היה שום בריאה ואין בו שום מלאכה מעובדים דחול שהם בחינת המשכת רוחניות. כי בשבת אינו נמשך התגלות רוחניות אלוקותו יתברך על ידי הצמצומים של ימי החול שמהם נמשכו על המתת מלאכות שהם בחינת כלליות הבריאה שבששת ימי המעשה. כי בשבת נתגלה אלוקותו על ידי לבושים וצמצומים רוחניים דקים וזקים וצחים מאוד מאוד שאין המתלבשים כלל בשום מלאכה ועובדים וחול. וזה בחינת לבושין דשבת שהם לבושי קודש כמו שכתוב בזוהר הקדוש. ולבושין דלביש בחול לא לביש בשבת. כי בחול הלבושין שהם הצמצומים הם מבחינת יצירה ועשייה שמהם נתאבו ונשתלשלו כל הדברים הגשמיים של כל הבריאה. שהם בחינת למתת מלאכות. אבל בשבת אולי יש לבושין דעולם הבריאה ששם כיסא הכבוד וכו', שהם בחינת לבושין דקים ורוחניים שאין המתלבשין בעובדין דחול. כי בשבת זוכין לבחינת התגלות אלוקות, שיהיה לעתיד שהוא בחינת והיו עיניך רואות את מוריך ולא יכנף עוד מוריך. כי בכל שיש שליטת הסתרה אחרא, אז אי אפשר להכיר אלוקותו יתברך כי אם על ידי לבושים גשמיים אלו שהם כלליות הבריאה. כי השם יתברך שיער בדעתו שבעולם הזה שהוא בחינת ששת ימי החול, אי אפשר להידע מאלוקותו יתברך כי אם על ידי כל הצמצומים האלה שנתלבשו ונתאבו מהם כל הדברים של הבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר וכו'. אבל העתיד לבוא שיהיה יום שכולו שבת, נזכה להכיר אותו יתברך אפין באפין בלי התלבשות בצמצומים אלה של הבריאה. וזה בחינת שבת קודש, ששבת היא מעין עולם הבא שנמשך הערה מבחינה זאת של העתיד. ועל כן אין בו שום הילוך וטלטול דרכים. כי כל הדרכים הם מבחינת המשכת רוחניות שהם בחינת למתת מלאכות, שמשם נמשכים כל הטלטולים והגלויות והדרכים. אבל בשבת אין נתגלה אלוקותו על ידי בחינת המשכת וכו' על ידי צמצומים הנ"ל. על כן אסורים הדרכים וכל הלמדת מלאכות כנ"ל. כי בשבת עולים כל העולמות בעליות נפלאות על ידי תרותא דלעילא לבד. ואז עולין הרגלין מהקליפה ונתבטל שליטת הסתרא אחרא. על כן יכולין לקבל המשכת רוחניות אלוקותו בלבושים דקים בבחינת לבושין דשבת. שאין המתלבשים בצמצומים של ימי החול שמהם כל המלאכות וכל הדרכים כנזכר לאל. למדלת כי קדושת שבת בשורשה נמשך מיום שכולו שבת שיתגלה בו אורייתא דעתיקא סתימה, שהתורה שיתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו. ועיקר מעלת התורה הזאת על התורה של עכשיו הוא בחינה הנ"ל. דהיינו, שנזכה לעצות עמוקות ונפלאות כאלה עד אין סוף, שלא תוכל הסתרא אחרא והקליפה לסותרם ולקלקלם בשום אופן בעולם. כי בוודאי מצוות התורה לא ישתנו אפילו דקדוק אחד בימי המשיח. אדרבה, עיקר ביאת המשיח הוא ללמד אותנו לקיים את כל דברי התורה הזאת שזכינו לקבל מפי משה רבנו עליו השלום, שהוא יהיה משיח בעצמו בבחינת מה שהיה הוא שיהיה כמובן. כי עד עכשיו אף על פי שכבר זכינו לקבל את התורה, שהיא כולה עצות להכיר אותו יתברך, אף על פי כן עדיין אנו צריכים עצות לעצות אלו כנ"ל, שאנו צריכים בכל פעם עצות איך נזכה להתגבר ולקיים עצות הקדושים האלו שהם כלל מצוות התורה. כי בתורה כתיב לא תנאף, ואפילו ביתר צריכים להתקדש, כמו שכתוב התקדישתם וכו'. ודרשו רבותינו זה על קדש עצמך במותר לך. ועדיין אין לנו זוכין לידע עצות איך זוכין לזה. וכן שערי המצוות, כי אין לנו יודעים איך נזכה לקיים מצווה ציצית בשלמות בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה בלי שום פנייה. ואף על פי שכבר היו כמה צדיקים שנתנו לנו עצות קדושות, שזהו בחינת כלל תורה שבעל פה, שגילו לנו הצדיקים שבכל דור ודור, כי זה עיקר בחינת תורה שבעל פה שציווה והזהיר אותנו השם מטבח, לבליל אסור מדברי החכמים והצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור. כי השם מטבח ידע בחוכמתו שאי אפשר לבאר העצות לתכליתן בכתב. כי עיקר תכלית שלמות העצות שנזכה לקיימן באמת הוא רק ברמזים. בבחינת אסכילך ואורך בדרך זו תלך, היא עצה עליך עיני וכו'. וזה צריכים לקבל מהצדיקים האמיתיים שבכל דור שהם בבחינת משה. שישראל הולכים בעצתם בכל דור ודור בבחינת וכל העם אשר ברגליך ההולכים אחר עצתך. ואף על פי שכבר היו כמה צדיקים וחכמים אמיתיים שעשו כמה תקנות וגדרים והוסיפו כמה מצוות דרבנן וגזרות שכולם הם בחינת עצות לעצות התורה כדי שנזכה על ידי זה לקיים את התורה בחינת משמרת למשמרת כנל וכן הצדיקים שבכל דור ודור וכו'. אף על פי כן עדיין הסתרה אחת מתגברת בכל יום וזהירין אינון שמקיימין את התורה בשלמות. כי כל מה שמתגלה עצה קדושה, הם מתגברים כנגד העצה בעצמה. וכמו ששמעתי מפי רבנו ז"ל, שאמר עניין מה שהיו בני הנאורים שהיו קובלים לפניו הרבה על צרת נפשם, שאינם זוכים להתקדש באמת ולעבוד את השם כראוי. ופעם אחת ענה ואמר שיש עצות שהיו מועילים בוודאי, אבל גם העצות בעצמן קשה לקיים, עד כאן לשונו. וזה עיקר מעלת התורה שהתגלה בימי משיח צדקנו במהרה בימינו, שנזכה לעצות כאלו שלא תוכל לסתרא אחרא לסותרן בשום אופן בעולם. כי הם בחינת עצות עמוקות עד אין סוף, שזו בחינת מה שנקרא משיח פה ליועץ. ועל כן באמת כתיב אז, וחרתי להם ברית חדשה וכו', לא כברית אשר קראתי את אבותיכם, אשר הם האפרו את בריתי וכו', כי זאת הברית וכו', והליבה מכתובנה וכו'. וכתיב ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו וכו', היינו כנל, שהתגלו עצות כאלו שלא תוכל לסתרא אחרא להפרן ולסותרן בשום אופן בעולם, שעל ידי זה נזכה לקיים את התורה בשלמות לעולם ועד. ועל כן תהיה הגאולה האחרונה גאולה שלמה לעולם. וזה בחינת קדושת שבת קודש, שבשבת נמשך הקדושה משם. ועל כן שבת היא בחינת תשובה כמו שכתב רבנו ז"ל. כי עיקר בחינת תשובה היא בחינה זאת, שעל ידי תשובה זוכין לעלות ולהמשיך על עצמו האור הזה של משיח, כמו שכתב רבנו ז"ל בספר א' ב' באות שבת. וזה לשונו, על ידי שמירת שבת ממשיך על עצמו אור של משיח, גם על ידי תשובה. עד כאן לשונו. למדה. כי כל המצוות נקראים עצות בחינת תרי"ג אייטין דאורייתא. היינו שהם עצות להשיג אלוקותו ידבח. ולהפך, עבירות חס ושלום הם פגם העצות, שעל ידי זה אין יודעין עצה איך להכיר אותו ידבח. אדרבה, מתרחקים ממנו ידבח חס ושלום, ונופלים לכפירות ואמונות כוזביות חס ושלום, כפי הפגם והעבירה. כמו שכתב רבנו ז"ל בספר א' ב' הישן, הפשע מכניס כפירה באדם. וזה בחינת כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. וכשאדם זוכה לתשובה, אזי זדונות נתהפכין לזכויות. ועיקר התשובה על ידי הצדיקים שהם בחינת משיח, שעיקר עסקו להחזיר העולם בתשובה שלמה להשם מטבח. כמו שכתוב, הובא לציון גואל ולשבב פשע וכו'. וכמו שכתוב, לשובב יעקב אליו. כי באמת תשובה הוא דבר פלא מאוד מאוד, כי מאחר שכבר נכשל בעבירות, ולא זכה לקיים העצות טובות וקדושות שהן מצוות התורה, וקלקל העצות על ידי העבירות, איך יקבל אתה העצה לשוב בתשובה? ומה אם קודם שקלקל העצות לא הועילו לו, ומה אם קודם שקלקל העצות לא הועילו לו עצות אלו? מכל שכן אחר שקלקל גם עצות אלו, מאיך אני אקבל עצות לחזור? על כן באמת אי אפשר לשוב בתשובה שלמה, כי אם בכוח צדיקי הדור האמיתיים, שזוכים לקבל מאורו של משיח שהוא שורש התשובה, שהוא יודע עצות נפלאות כאלו שנמשכים משורשי התורה שהוא למעלה מהתורה, שכשזוכים לעלות לשם נתהפכים שם כל ההבנות לזכויות, שזהו סוד יום כיפור, בחינת יובל הגדול, בחינת שער החמישים, שהוא שער העליון של התשובה. ומשם נמשכים העצות נפלאות לכל החוטאים בעלי עבירות רחמונא ליצלן, שיוכלו להתעורר בכל פעם לתשובה מכל מקום שהם, עד שיזכו לשוב אליו בתשובה שלמה באמת. ועיקר הוא האמונה שהוא בחינת שבת כנל. כי כל זמן שיש לו אמונה, בוודאי ישוב אליו ידבח. ועל כן צריך האדם לחזק עצמו על ידי זה בעצמו, דהיינו על ידי מה שהבעל דבר והסתרא אחרא רוצה להפילו חס ושלום, על ידי זה בעצמו יחזק את עצמו. כי הבעל דבר מתנכל בנפשו להפילו בכל עת, מחמת שמכניס בליבו שקשה לו עוד לתקן עבירות כאלו. בפרט כפי מה שיש אנשים שקלקלו כמו שקלקלו, כמו שהם יודעים בעצמם שעברו עבירות רבות וגדולות, ימים ושנים הרבה רחמונא ליצלן. ויש שכבר רצו כמה פעמים לשוב, וכמה פעמים התחילו בתשובה בעבודת השם באמת, ואחר כך נפלו כמו שנפלו כל אחד ואחד כפי נפילתו רחמונא ליצלן. ועל כן מכניס הבעל דבר בליבם בכל פעם שכבר אפס תקווה חס ושלום, לפי עוצם הפגמים האלה. אבל באמת, בזה בעצמו יכול האדם להחיות את עצמו ולחזק את עצמו. כי מאחר שאני יודע עדיין שהעבירה היא פגם גדול, שעל ידה פוגמין הרבה בעולמות העליונים, נמצא שיש לי אמונה עדיין. ומאחר שיש לי אמונה עדיין, בוודאי יש לי תקווה בלי ספק. כי מאחר שאני מאמין שיכולים לקלקל, בוודאי יכולים לתקן גם כן. וכמו שאמר רבנו ז"ל בפירוש, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. כי זה ידוע שהאפיקורסים והכופרים המחקרים אין המאמינים שמקלקלים על ידי עבירה בעולמות העליונים, שמזה נמשך שהם נותנים טעמים של שטות והבל למצוות והעבירות של התורה. אבל אנחנו עם קדוש, שאנו מאמינים שהעבירה חס ושלום היא פגם גדול מאוד בעולמות עליונים. ומחמת זה רוצה הבעל דבר להפילו חס ושלום. אדרבה, על ידי זה ראו לו להחיות את עצמו מאחר שיש לו אמונה עדיין. כי עיקר כוונת הבעל דבר הוא שרוצה להפיל אותו כל כך עד שיפיל אותו לכפירות גמורות חס ושלום, שיאמר לת דין וכו'. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, היום אומר לו עשה כך עד שאומר לו וכו'. אבל האדם צריך להשכיל על דרכיו ולחוס על חייו ולחזק את עצמו בכל מה שיוכל, בכל עת, יהיה איך שיהיה. כמובן בדברינו כמה פעמים. ועל ידי זה בעצמו יחזק את עצמו. כי מאחר שאני מאמין שמקלקלין על ידי העבירה, נמצא שיש לי אמונה עדיין. וכל זמן שיש לי אמונה, יש לי תקווה עדיין בוודאי. ובוודאי מידה טובה מרובה. ובוודאי יכולים לתקן, כי כל מצוותיך אמונה כתיב. בעיקר המצוות הם לבוא לאמונה שלמה כדי להכיר את מי שאמר והיה העולם. וכל זמן שיש לאדם נקודה מאמונה, יש לו תקווה עדיין, כי יש לו עצות כאלו שגם הוא יכול לחזור לשם מטבח בנקל, על ידי איזה נחת רוח שיעשה לשם מטבח במקום שהוא. שעל ידי זה יזכה לשוב אליו באמת, על ידי כוח הצדיקי אמת, עד שיזכה שיתהפכו כל ההבנות לזכויות וכנ"ל. והבן היטב לשמור הדברים האלה בלבך, לקיימם באמת ולהאמין בזה באמת, כי הם דברים עמוקים מאוד שאי אפשר לבארם בכתב בשום אופן. למדבב. ואלו העצות העמוקות הנ"ל שנמשכים מבחינת משיח, שזהו בחינת שבת, בחינת תשובה. זה בחינת דרכי השם הנעלמים עתה מעין כל, ששם סוד בחינת צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו וכו', שאפילו משה בחייו לא השיג זאת, כמובן בסוף התורה תיקעו הנ"ל. ועל כן עיקר התיקון יהיה על ידי משיח שיזכה להשיג דרכי השם הנ"ל, בחינת צדיק וטוב לו וכו', שעל ידי זה יתגלו עצות נפלאות ועמוקות הנ"ל שלא יוכלו לסותרן לעולם כנ"ל. וזה בחינת אלפיים ממש של תחום שבת. כי בשבת אסורים הדרכים שהם בשביל המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים של ימי החול כנל. ואין הולכים בשבת כי אם אלפיים ממש הם בחינת תחום שבת, בחינת דרך הקודש, בחינת ודרך הקודש יקרא לה. שזה הדרך ובחינת דרך של שבת, בחינת דרכי השם שמשיגין על ידי קדושת שבת, שהוא בחינת עצות נפלאות עד אין סוף הנל. ועל כן הוא אלפיים ממש שני אלפין, כי א' הוא פלא, והם שני אלפין בחינת פלאי פלאות, כי העצות של עכשיו הם בחינת פלאות, בחינת עודי שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק וכו'. אבל העצות של העתיד הם בחינת פלאי פלאות, בחינת עודך על כי נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. נפלאים מעשיך זה בחינת מעשי השם שנבראו בששת ימי המעשה, שהם כלל הבריאה, שהוא כולה פלאות הבורא, כי בכל פרט ופרט מהבריאה יש פלאות גדולות מאוד. ואלו הפלאות שהן בחינת כלל הבריאה, בחינת נפלאים מעשיך, זה בחינת העצות שהן בחינת פלא שנמשכין על ידי זה. דהיינו העצות הנמשכין על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים של ימי החול, שהן בחינת למדת מלאכות, שהן כלל הבריאה שנברא בששת ימי המעשה שהיא כולה פלאות. אבל דוד המלך עליו השלום שהוא משיח, כמו שכתוב, משיח אלוקי יעקב, משבח את השם יתברך על הקץ האחרון, שאז התגלו על ידו פלאי פלאות, שהם העצות העמוקות הנ"ל. וזה בחינת עודך על כי נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך. נפלאתי, נפלאים, זה בחינת פלא על פלא, בחינת פלאי פלאות, בחינת עצות עמוקות הנ"ל שהתגלו על ידי משיח. וזהו, ונפשי יודעת מאוד, כי הם עצות עמוקות כאלו שאי אפשר לגלותן בכתב ולא בעל פה, כי אם לחכם הוא מבין מדעתו, בחינת יעצר עליך איני כנל. וזהו, ונפשי יודעת מאוד, מאוד ובלי גבול, שאני יודע עצות עד למעוד, עד אין סוף, שאי אפשר לסותרן בשום אופן, שהם בחינת נפלאתי, נפלאים, בחינת פלאי פלאות כנל. ועל זה ביקש משה רבנו עליו השלום בעת שרצה שהשם יתברך יגלה לו דרכי השם, בחינת צדיק וטוב לו וכו', כמו שכתוב, עודייני נא את דרכיך, ואז ביקש, ונפלינו אני ועמך וכו'. היינו שנזכה לפלא הנ"ל שיתגלה בימי משיח, שנקרא פלא יועץ, שהוא בחינת פלא על פלא כנ"ל. ל"ז. ועל ההילוך והדרך של שבת, שהוא טיול ותענוג בתוך האלפיים אמה, נאמר, לך דודי נצא השדה, נלינה בכפרים, נשקים על הכרמים וכו'. הדודאים נתנו ריח וכו'. כי אלפיים אמה של תחום שבת הם בחינת אלפיים אמה של מגרשי ערי הלווים, כמו שכתוב, ומדותם מחוץ לעיר אלפיים אמה וכו'. וכתיב אלף אמה סביב, ודרשו רבותינו ז"ל אלף מגרש ואלף לשדות וכרמים. כי אלפיים אמה נחלקים לשני פעמים אלף, כי הם בחינת שני פלאות כנ"ל. והכל בשביל לגלות האמונה בעולם כנ"ל. ועל כן הם 48 ערים, 6 ערים של ערי מקלט, ועליהם 42 עיר. כי 6 ערי מקלט הם בחינת 6 תיבות שבפסוק שמע ישראל, ו-42 ערי הלוויים הם בחינת 42 תיבות שבפרשת ואהבת כמובן. ואלו 48 ערים קולטות ומגינות מסיטרה דמוטה. כי הרוצח שהגביר סיטרה דמוטה צריך לנוס לשם. והם קולטות ומגינות מסיטרה דמוטה שנמשך מחטא אדם הראשון. שנאמר כי ביום החולך ממנו וכו', שעיקר הפגם נמשך על ידי כפירות. כי אמונה הוא עיקר החיים וכפירות הם סיטרה דמוטה. כמובן בדבר רבנו ז"ל כמה פעמים. ועל כן 48 ערי הלווים שהם בחינת שמע ואהבת, שהם עיקר המשכת האמונה, על כן הם קולטות ומגינות מסיטרה דמוטה ומצילים את הרוצח ממיתה. ואלו 2000 אמה של 48 ערים, אלו הם בחינת 2000 אמה של תחום שבת, כי הם בחינה אחת, כי עיקר בחינת שבת הוא אמונה כנ"ל. ואלו 48 ערי הלווים שהם בחינת שמע ואהבת, בחינת אמונה. שבהם ישבו הכהנים והלוויים שהרוצח היה נס לשם וניצול שם, בזה הראה לנו התורה הקדושה שצריכים לנסוע לצדיקים. והעיקר בשביל לזכות לאמונה שעיקר החיים להכניע סיטרה דמותה שהם הכפירות, כמו אצלנו כמה פעמים, שעיקר האמונה בשלמות מקבלים רק על ידי הצדיקים האמיתיים, כי כהנים ולוויים הם בחינת צדיקים אמיתיים, ותלמידיהם הנלווים עליהם המשמשים ומשרתים אותם בחינת ונלוו עליך וישרתוך. כי הכהן הוא בחינת הצדיק והרב האמת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל אם הרב דומה למלאך השם צבקות וכו'. ולוויים הם בחינת המתחברים עליהם, בחינת ונלוו עליך וישרתוך כנ"ל. ומי שנכשל במה שנכשל, ורוצה לחוס על חייו להציל נפשו ממיתה עולמית, צריך לנוס ולברוח ולבוא אל עריהם שהם בחינת 48 ערים כנגד אמונת הייחוד שבפרשת שמע ואהבת כנ"ל. כמו הרוצח שבורח אל 48 ערי הכהנים והלוויים שמצילים מסיטרא דמותא כנ"ל. ועל כן יש להם 2,000 אמה מגרש שהוא סוד 2,000 אמה תחום שבת שהוא בחינת פלאי פלאות. דהיינו שיכולים לקבל מהם עצות בכל דור הנמשכים מבחינת עצות של משיח, שעל ידי זה בוודאי יהיה ניצול מסיטרא דמותא ויזכה לחיים אמיתיים ונצחיים שהם בחינת אמונה ויסוד כל התורה כנ"ל. ל"ח. וזה בחינת לך דודין עצי השדה וכו', נשקים על הכרמים. שדות וכרמים זה בחינת 2,000 אמה תחום שבת שהם בחינת 2,000 אמה של מגרשי הלוויים שהם בשביל שדות וכרמים כמו שאמרו רבותינו ז"ל. 1,000 אמה מגרש ו-1,000 אמה שדות וכרמים כנ"ל. ועיקר אלו ה-2,000 אמה הם בחינת עצות נפלאות עד אין סוף שעל ידם נתגלה האמונה בשלמות כנ"ל. וזהו בחינת נלינה בכפרים ודרשו רבותינו ז"ל בכופרים שהשפט עליהם כל טוב וכו'. היינו כנ"ל, כי על ידי אלו 2,000 אמה שהם בחינת שדה וחרם מכניעין הכופרין וממשיכין אמונה שלמה כנ"ל. וזהו, שם אתן את דודי לך, כי שם התגלו עצות עמוקות שהן בחינת סתרי תורה, בחינת השגת דרכי השם, שעל ידי זה עיקר התגלות אלוקותו יתברך, ועיקר התדבקות והתחברות כנסת ישראל עם דודה, שזהו עיקר בחינת תשובה שישובו והתקרבו כל ישראל השם יתברך. ועיקר שלמות הייחוד הפנימי הנמשך מבחינת עתיק על ידי משיח כנ"ל, בחינת שם אתן את דודי לך. וזהו הדודאים נתנו ריח וכו', ודרשו רבותינו ז"ל על פושעי ישראל וצדיקים, שעליהם נאמר הדוד האחד תאנים הטובים, והדוד השני תאנים רעות מאוד, אשר לא תאכלנה מרוע. ושניהם עתידים ליתן ריח טוב, כמו שפרש רש"י שם. היינו כנ"ל, כי על ידי עצות נפלאות הנ"ל כולם יחזרו להשם יתברך, אפילו פושעי ישראל, אפילו המונחים בדיוטה התחתונה מאוד מאוד. וכולם יתנו ריח טוב להשם יתברך בבחינת הדודאים נתנו ריח כנ"ל. וזהו, ועל פתחנו כל מגדים חדשים גם ישנים, כי עתה התגלו כל מגדים ומעדנים ומטעמים טובים של מצוות התורה על ידי אלו העצות העמוקות הנ"ל. וזהו חדשים גם ישנים, כי עכשיו נעשה נחת רוח לפניו יתברך על ידי כל העצות שהתגלו לעתיד עם העצות שמכבר. שזהו בחינת חדשים גם ישנים. כי עיקר העצות החדשות שנמשכים מבחינת משיח הוא רק כדי להילך בדרך הישן שמכבר, כדי לקיים את התורה המסורה בידינו מפי משה רבנו עליו השלום, כנ"ל. וזהו בחינת חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך, כי אלו העצות הן בחינת עצות צפונות ותמונות בלב הצדיקים אמיתיים, שהן בחינת משיח, שנמשכים מרב טוב הצפון לצדיקים לעתיד לבוא. בחינת מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. כי אלו העצות אי אפשר לגלות בפעם אחד, רק כל אחד מהצדיקים אמיתיים מגלה מאלו העצות מעט עד לעתיד בימי משיח שיתגלו בשלמות. וזהו דודי צפנתי לך. וזהו מי יתנך כאח לי וכו', אמצעך בחוץ אשקך גם לא יבוזו לי. כי אז על ידי עצות אלו יתגלה השגת אלוקותו יתברך בבחינת לבושין דשבס, שהוא בחינת ולא יכנף עוד מורך, בחינת אפין באפין, בחינת כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, בחינת כי עין בעין יראו בשוב השם וכו'. ואז נוכל לדבר מהשם מטבח בפה מלא, בחוצות ובשווקים, לדבר ולפרסם בפני כל שמלוא כל הארץ כבודו, ולהתדבק לשם מטבח בדבקות גדול בפני כל עם ועדה, בבחינת אמצעך בחוץ השקך גם לא יבוזו לי. כי עכשיו אפילו האמונה הפשוטה נסתרת ונעלמת אצל כל אחד בליבו, ואי אפשר לדבר מזה הרבה, כמו שרואים בחוש. כי כל ישראל יודעים ומאמינים בהשם יתברך שמלוא כל הארץ כבודו. ואף על פי כן, על פי רוב שוכחים אותו יתברך ורצים כל איש אחרי ביצעו ותאוותיו. וזהירין אינון שאינם שוכחים אותו יתברך, שעליהם נאמר אשרי שלא ישכחך וכו'. ואפילו אותן הקשרים הצדיקים הדבקים בו יתברך, תמיד אי אפשר להם לדבר עם העולם בהתגלות גדול מהשם יתברך, כאשר היה ראוי לצעוק בכל פעם על בני העולם, מה אתם שותקים? ומה אתם עושים בזה העולם? על השם יתברך עומד עמנו, ועומד עלינו בכל רגע ורואה במעשינו כי מלוא כל הארץ כבודו, ומי לא יירא ויפחד מפניו. וכל זה מחמת גשמיות העולם ואחירת המעשים, אי אפשר לדבר הרבה בהתגלות אפילו מהאמונה הפשוטה. וצריכים לדבר מזה ברמז ובסוד בבחינת כבוד אלוקים מסתר דבר. כי זה ידוע ומבואר אצלנו שכל אחד ואחד יש לו בחינת סודות ונסתרות לפי בחינתו. כי מה שנחשב אצלנו לסודות ונסתרות הוא אצל הגבוה מאיתנו נמוך מנגלות. וכן בין כל אדם ואדם ובין כל דרגה ודרגה. וכן יש דברים שהם עכשיו סוד ואחר כך לא יהיה סוד כי אם נגלה. רק אז יהיו סודות אחרים הגבוהים מזה הרבה, כמו ששמעתי מפי רבנו ז"ל, ונתבאר במקום אחר. על כן עכשיו נאמר כבוד אלוקים מסתר דבר אפילו על ידיעת אלוקותו בפשיטות, שיהיה לעתיד התגלות ומפורסמות. כי אז יתגלו עצות הנ"ל שעל ידי זה נזכה לקיים את התורה בשלמות, ואז יתגלה אלוקותו לאין כל כנ"ל, עד שלא נתבייש לדבר בפני כל העולם מהשם יתברך. וזהו בחינת אמצעך בשוק אשקך גם לא יבוזו לי, כי אז יתקיים כי תמלא הארץ דעה לדעת את השם וכו'. וכתיב כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם במהרה בימינו אמן. וזה בחינת עירובי תחומים, שבמקום שמניח סודות שבת משם מתחיל התחום שבת 2000 אמה לכל רוח. למתת. כי מבואר בהתרא הנ"ל שעיקר גידול האמונה הוא על ידי העצות שנמשכין על ידי האיש תבונות שמצחצח נשמתו על ידי אכילתו כנ"ל. נמצא שעיקר המשכת האמונה הוא על ידי אכילת הצדיקים אמיתיים כנ"ל. ובכל צריכים הצדיקים להמשיך הפרנסה והאכילה על ידי המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים כנ"ל, שזהו בחינת כלליות הבריאה, ששבששת ימי המעשה כנ"ל. כי בכל נמשך האור מלמעלה רק מבחינת חיצוניות עולם העליון, ועל כן אי אפשר לקבלו בזה העולם לידע על ידי זה מהשם מטבח, כי אם על ידי צמצומים רבים שמתייגעין הצדיקים תכף כשמאיר עליהם האור הזה, הם מתייגעין בהשתוקקות נפלא עד שמצמצמין האור בשכלם בכמה צמצומים קדושים שהם שורש וקיום הבריאה כולה. ועל ידי זה הם ממשיכים הפרנסה בקדושה ובטהרה, וזוכים לצחצח נשמתם על ידי פרנסה והאכילה הזאת, עד שזוכים על ידי זה להמשיך העצות ממעמקים, לגלות ולפרסם האמונה הקדושה בעולם כנ"ל. אבל מי שאינו מתעורר ומתגבר להמשיך האור לתוך צמצומים, אזי נתקלקל אצלו הערה הזאת חס ושלום, ויכול לבוא על ידי זה לאמונות כוזביות וכפירות חס ושלום כנ"ל. ואזי גם האכילה והפרנסה נפגם כי אבא טליה כנ"ל. וזה בחינת חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע, שעיקר הפגם שלו היה באכילה, שאכל אכילה כזאת שעל ידה נפגם האמונה חס ושלום. כי בשעת הבריאה שלא היה עדיין שום אדם, המשיך השם יתברך בעצמו האור לתוך צמצומים כדי לברוא העולם. ומשם המשיך בעצמו השם יתברך האכילה והפרנסה, דהיינו חיות העולמות, והמשיכו לזה העולם בשני בחינות, בחינת עץ החיים אשר בתוך הגן, בחינת אכילה דקדושה, שמשם עיקר גידול האמונה, ובבחינת עץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת אכילה של איסור, אכילה דסתרא אחרא, שהוא ההפך שמשם פגם האמונה כנ"ל. והזהיר על האדם שלא יאכל אכילה זאת של עץ הדעת, והוא פגם בזה. ותכף כשהתחילו אדם וחווה לקבל דברי הנחש, ונתרצו לעבור על דברי השם יתברך, תכף פגמו מאוד בבחינת המשכת רוחניות אלוקות לתוך צמצומים. כי כפי ההערה מרוחניות אלוקות שהיה בליבם, היו צריכים להתעורר לשם יתברך בהתעוררות גדול, ולבלי לשמוע לדברי הנחש המטעה אותם. אבל הם פגמו בזה ושמעו לדבריו, וגם עברו בפועל, ואכלו מעץ הדעת וכו'. ועל ידי זה נפגע מאכילה והפרנסה על כל העולם, בבחינת בזעת הפך תאכל לחם, בבחינת ביצבון תאכלנה, שזהו בבחינת פגם על המתת מלאכות, שכולם הם בבחינת פגם המשכת רוחניות כנל. ועל כן, צריכים עכשיו הצדיקים יגיעה גדולה ביותר לחזור ולתקן הקלקולים של הצמצומים, ולחזור ולהמשיך רוחניות אלוקות לתוך צמצומים חדשים כנל. ועיקר התיקון על ידי שבת, כי שבת אגין עלוי כנל. כי בשבת נמשך אור גדול ונפלא מלמעלה בצמצומים דקים ורוחניים שאין המתלבשים בשום מלאכה ועובדים וחול. כי לא נתאווה מהם שום בריאה, רק הם שורש העליון של הבריאה. ואזי עולים כל העולמות בעליות גדולות עד שזוכים לקבל האור הזה בלי צמצומים גשמיים של ימי החול. כי אז מחמת עליית העולמות יש כוח לקבל האור הגדול הזה וכנל. וזה האור הוא כולו עצות עמוקות להתקרב לשם מטבח בבחינת סוכת שלום הנמשך בשבת, שמשם כל העצות כנל. ועל כן אז אין צריכים להמשיך הפרנסה על ידי המשכת רוחניות, כי שבת הוא שורש הברכה של הפרנסה, כי מיני מטבחין כל שיט היומין. אבל בשבת בעצמו לא ירד אפילו אמן, כי אפילו אמן שהוא פרנסה קדושה בחינת הפרנסה שממשיכים לצדיקים, על ידי המשכות רוחניים, שעל ידי זה מצחצחים נפשם, שעל ידי זה זוכים לעצות, שזהו בחינת קבלת התורה, בחינת לא ניתנה תורה אלא לאוכלי אמן. אבל בשבת אפילו פרנסה קדושה הזאת אינה יורדת בו, כי שבת הוא שורש הפרנסה והברכה דמיני מטברכין כל שיט היומין כנל. כי בשבת אין צריכין התערות הדלתתא, רק אדרבה, צריכין להמשיך האור של שבת על עצמו על ידי ביטול ושביטה ונייחה מכל המלאכות, רק לאכול ולשתות ולהתענג על השם. כי אכילת שבת יקרה והוא עיקר כבוד שבת קודש, כי בשבת אין באכילה שום אחיזה לסתרא אחרא, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. כי בכל שנמשכת האכילה והפרנסה על ידי טעות הדלתתא כנל, על ידי המשכת רוחניות וכו', על כן יש בזה שני בחינות כנל, בחינת כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו וכו'. כי מי שפוגם בבחינת המשכת רוחניות כנל, גם הפרנסה והאכילה נפגמת, שזו בחינת חטא אדם הראשון כנל. אבל בשבת שנמשך הכל על ידי טרות הדלאלה, שיורד האור מלמעלה עם צמצומים קדושים שנעשו למעלה, שהכל יכולים לקבלו בלי שום יגיעה ויתרות הדלתתא, שהוא שורש הפרנסה והאכילה הקדושה שממשיכים לצדיקים בימי החול על ידי המשכת רוחניות. כי הכל נמשך משבת למיני מטבחין כנל, על כן האכילה של שבת קדושה מאוד, ואין בה שום אחיזה לסתרא אחרא כלל. כי אדרבה, על ידי אכילת שבת מצחצח כל אחד נשמתו וזוכה לעצות נפלאות ולאמונה שלמה על ידי זה וכנל. והעיקר על ידי הצדיקים אמיתיים. ועל כן צריכים לבוא אליהם על שבת, כי אף על פי שקדושת שבת באה מלמעלה בלי טעות הדלתתא, שעל ידי זה עולים כל העולמות למעלה ממדרגתן, אף על פי כן עליית כל אדם ואדם הוא כפי המקום והדרגה שזכה בשעת כניסת שבת, כפי ההכנה והקדושה שקידש והכין את עצמו בששת ימי החול, כמבואר בכתבים. כי למשל, מי שלא זכה בחול כי אם לנפש דנפש דעשייה, אזי בשבת, כשבאה עליו תוספת שבת, אף על פי שנמשך האור מלמעלה בלי התערות הדלתתא בשבת, וזוכה לעלות למשל לעולם האצילות, אינו זוכה גם שם לקבל הערה כי אם באיזה מדרגה תחתונה באצילות, וכן כל אחד ואחד כפי מדרגתו. אבל הצדיק הגדול שזכה גם בחול לנשמה דאצילות, אזי זוכה בשבת לעלות למעלה למעלה מהצילות בתכלית מעלה עליונה, כי יש עולמות שהם למעלה למעלה הרבה מהצילות כמובן בכתבים, וכן למעלה למעלה. וכל מי שהוא בכלל ישראל בוודאי מקבל איזה הערה מתוספת שבת. אבל כל אחד מקבל תוספת קדושת שבת כפי הכנתו בחול, בבחינת מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת וכנ"ל. ועל כן עתה בעוונותינו הרבים אין בנו כוח לקבל תוספת שבת בשלמות, באופן שנזכה על ידי זה לעצות שלמות הנ"ל לשוב להשם יתברך, כי אם בכוח ההתקרבות לצדיקים אמיתיים, שהם מקדשים עצמם בקדושה נפלאה בימי החול, שעל ידי זה הם מקבלים קדושת שבת בשלמות גדול, וממשיכים קדושת שבת עלינו גם כן. ועל כן נוסעים לצדיקים על שבת וכנ"ל. מם. ועל כן העקום, שלא קיבלו את התורה כלל, על כן אין להם שום חלק בקדושת שבת. אדרבה, בשבת קודש התפרדו כל פועלי אבן, ואין לעקום והסתרחה שום יניקה מניצוצות הקדושה שבשבת כמובן. ועל כן גוי ששבת חייב מיתה, כי אף על פי שקדושת שבת באה מלמעלה בלי טעות הדלתתה, אף על פי כן אי אפשר לקבל קדושתו, כי אם בני ישראל שזכו לקבל את התורה, שעל ידי זה יש להם כוח לקבל האור הגדול הזה של שבת כל אחד ואחד כפי בחינתו. אבל על כל פנים כל אחד מישראל מקבל איזה קדושה והערה נפלאה ושמחת הלב בהשם יתברך, והשתוקקות נפלאה אליו יתברך באהבה וברצון בכל שבת, מאחר שכל אחד מישראל יש לו חלק בתורת משה. אבל העקום שלא קיבלו את התורה אינם יכולים לקבל האור של שבת, ועל כן אם ירצה הגוי לשבות להמשיך על עצמו חס ושלום מהאור הזה יקלקל יותר, כי אין בו שום צד הכנה אפילו כלשהו לקבל מהאור הזה, מאחר שאין לו בכלל קבלת התורה. ועל כן גוי ששבת חייב מיתה, כי יתגבר על עצמו סיטרה דמותה, שהוא כפירות שנמשכים מריבוי אור כידוע. כי אף על פי שכתבנו למעלה שהאור של שבת יורד מלמעלה בצמצומים נפלאים דקים ורוחניים מלמעלה וכו', שכל אחד יכול לקבלו, אף על פי כן אלו הצמצומים הדקים אין יכולים לקבלו, כי אם ישראל שיש בהם איזה הכנה לקדושה על ידי קבלת התורה, אבל לא העקום וכנ"ל. ועל כן לא נתתו לגויי ארצות ולא ינחלתו וכו', כי לעמך ישראל נתתו באהבה, כמו שכתוב ברית עולם ביני ובין בני ישראל וכו'. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו'. שבת קודש הוא מתנה טובה מבית גנזיה דמלכה אילה, כלולה מכל גנזי אוצרותיו ידבח. כי קדושת שבת הוא בחינת עצות עמוקות ונפלאות הגנוזים בחדרי חדריו, בחינת מאוד עמקו מחשבותיך, שאומרים במזמור שיר ליום השבת, שעל ידי זה נזכה כולנו לשוב אליו ידבח. ועל כן נקרא שבת על שם תשובה, כמו שכתב רבנו ז"ל, כמו שכתוב ושבת עד השם אלוקיך. כי על ידי שמירת שבת בשמחה גדולה כראוי זוכין להמשיך על עצמו אור העצות העמוקות הנ"ל, שהם בחינת אור של משיח, שזוכין על ידי שמירת שבת כנ"ל, שעל ידי זה בוודאי נזכה לשוב אליו ידבח באמת סוף כל סוף כנ"ל. כי אלו העצות הם בחינת עד אין סוף ואין תכלית שאי אפשר לסותרן בשום אופן. אשרי הזוכה לקבל שבת בשמחה גדולה כראוי. כי העיקר הוא לשמוח בשבת, כאשר הזהירנו רבנו ז"ל מאוד מאוד לשמוח מאוד בכל שבת. כי עיקר מצוות שבת הוא לאכול ולשתות ולשמוח מאוד בשבת, ולהתענג בכל התענוגים בשמחה ובטוב לבב, כמובן בליקוט התניינה ובמקומות אחרים עיין שם. כי אכילת שבת יקרה מאוד. כי מגודל קדושת שבת שהוא התגלות אלוקות בצמצומים נפלאים ורוחניים, הנמשכים מלמעלה, על כן האכילה של שבת קודש בקדושה גדולה בבחינת והשביע בצחצחות נפשך. כי בחול אין זוכין לאכילה קדושה כזאת, כי אם צדיקים גדולים נוראים מאוד. אבל בשבת אכילת כל ישראל הוא בבחינה זאת, ובבחינת צדיק אוכל וכו'. בחינת והשביע בצחצחות נפשך. בחינת אז תתענג על השם, על השם דייקה, שהם הצחצחות שהם למעלה מהספירות הכלולים בשם השם כידוע. וזה בחינת תירובי תחומין, כי תחום שבת 2000 ממש הם בחינת הדרך הקודש של שבת, שהוא בחינת התגלות העצות העמוקות ונפלאות הנ"ל, שהם בחינת פלאי פלאות כנ"ל. ועיקר התגלות אלו העצות זוכין על ידי אכילת שבת שהוא בחינת והשביע בצחצחות כנל. ועל כן ממקום שמניח שם סעודתו, דהיינו סעודות שבת, משם מתחיל התחום שבת 2000 אמה וכנל. וזה בחינת ויצעקו אל השם, שאומרים בכניסת שבת במנחה, שהוא מזמור הודו. כי בכניסת שבת אז עיקר ההכנה לקבל תוספת שבת כמובן. כי אז אנו צריכים להעלות העולמות על ידי טעות הדלטטה, כדי שיהיה להם כוח אחר כך לקבל תוספת שבת, ולעלות בעליות נפלאות בשבת על ידי טעות הדלאלה, כמובן בקבונס. ועל כן בערב שבת במנחה, שאז צריכים להתערות הדלטטה, על כן אומרים אז ויצעקו כמה פעמים, כי אז צריכים להמשיך העצות על ידי צעקות, בחינת צעקת הלב, בחינת ממעמקים קרתיך, כדי להמשיך העצות שהם בחינת מים עמוקים. ועל ידי אלו הצעקות זוכים אחר כך לקבל תוספת שבת שהם בחינת עצות, שהם נמשכים על ידי השבעה קולות הנמשכים מלמעלה, שהם בחינת הקולות של מתן תורה שבאו מלמעלה, שהם בחינת מזמור הבו להשם בני אלים, בחינת כל השם על המים, שהשם ידבח בעצמו מעורר בחינת קולו כביכול, קול עליון, כדי לגלות העצות עמוקות שבאין על ידי קולות עמוקות כנל. כי בחול צריכים צעקת הלב ממעמקים לזה, אבל בשבת קודש אין בו צעקה וזעקה חס ושלום. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שבת היא מלזעוק ופועה קרובה לבוא. כי על ידי הצעקת הלב כנל, שעל ידי זה נמשכין העצות, שעל ידי זה גדלה האמונה כנל, על ידי זה באים כל הרפואות לעמקות ומופלאות כמבואר היטב בתורה נל. אבל בשבת, אין הרפואה הבאה על ידי אמונה הגדלה על ידי עצות, נמשכת על ידי זעקה חס ושלום. כי שבת היא מלזעוק ופועה קרובה לבוא. כי אז נמשכין העצות בנקל מלמעלה כנל, בלי צעקה וזעקה. ואז עיקר גידול האמונה מחמת שמאירין אז עצות עמוקות ונפלאות מאוד, שאי אפשר לסותרן. ועל כן אז בשבת עיקר שלמות גידול האמונה וכנל. ועל כן אז הרפואה קרובה לבוא, כי עיקר הרפואה על ידי האמונה כמבואר היטב בתורה נל אמן כן יהי רצון. מבית. וזהו בחינת ידעו להשם חסדו ונפלאותיו, שאומרים במזמור זה כמה פעמים. כי על ידי הצעקות הנ"ל, בחינת ויצעקו אל השם, זוכין להמשיך העצות נפלאות הנ"ל. וזהו בחינת ונפלאותיו לבני אדם ונפלאותיו דייקה, בחינת עצות עמוקות שנקראים פלאות כנ"ל. ועל כן אומרים זה כמה פעמים, כי אנו צריכים להמשיך העצות מקדושת שבת, שאלו העצות הם בחינת פלאי פלאות, נפלאות על נפלאות כנ"ל. ועל כן מזכירין אלו הנפלאות 4 פעמים כנגד 4 מחנות השכינה, שהם בחינת קישור המרכבה, שהם בחינת 4 דגלים, שהם בחינת תיקון המשפט, בחינת השגת צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, כנל, שמשם נמשכין העצות עמוקות שהם בחינת פילי פלאות כנל. כי צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, הם 4 בחינות. כי השגות אלו הם על ידי תיקון המשפט, שזוכין על ידי קישור המרכבה, שהיא בחינת 4 מלאכים שסימנם ארגמן, 4 מחנות וכו', כנ"ל.